Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 marca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości krytykuje wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego i zapowiada kolejne zmiany w sądownictwie. Nie ma miejsca dla sędziów złodziei w polskim sądownictwie. Theresa May skomentowała dzisiejszą decyzję rosyjskich władz, które nakazały brytyjskim dyplomatom opuścić kraj w ciągu tygodnia. W studiu Polskiego Radia wieczorem zabrzmią piosenki Andrzeja Zauchy. W polskim prawie nie ma miejsca na takie decyzje sądów. W ten sposób minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro komentuje wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego, który przywrócił do zawodu szczecińskiego sędziego. Paweł M. w czerwcu 2016 roku ukradł element wiertarki, którego cena nie przekraczała 100 zł. Sąd w Gdańsku wydalił Pawła M. z zawodu. Decyzję tę uchylił Sąd Najwyższy i będzie on mógł rozstrzygać w sprawach. Minister Ziobro skrytykował dziś tę decyzję. Chciałem Państwu zapowiedzieć po wczorajszym bulwersującym rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego, że w najbliższym czasie przedstawię projekt zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych, który spowoduje, że niejako automatycznie z mocy ustawy tego rodzaju sędzia będzie eliminowany z zawodu. Nie ma miejsca dla sędziów złodziei w polskim sądownictwie. Do słów ministra odniosło się Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Zgadzamy się, że sędzia prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne powinien tracić swój urząd, oświadczył sędzia Wojciech Buchajczuk i dodał, tu cytat, o jego winie powinien orzekać sąd niezależny od polityków. Niepokojące są słowa ministra, który wskazał, że on lub ministerstwo doprowadzi do ukształtowania odpowiedniego składu takiego sądu. Stawia to pod znakiem zapytania samodzielność podejmowania decyzji przez członków Krajowej Rady Sądownictwa, do których mają należeć decyzje w tym przedmiocie. Podkreślał sędzia Buchajczuk, członek stowarzyszenia. Teraz zagranica. Co najmniej 10 osób, w tym troje dzieci, zginęło w katastrofie samolotu na Filipinach. Mały dwusilnikowy samolot rozbił się na osiedlu mieszkalnym w pobliżu lotniska na północ od stolicy kraju. 5 ofiar wypadku to pasażerowie samolotu, 5 kolejnych mieszkańcy jednego z domów, na który spadł. Działania Rosji nie zmienią faktów w sprawie próby otrucia Siergieja Skripala, mówi Theresa May. Podczas wiosennego forum Partii Konserwatywnej brytyjska premier odniosła się do dzisiejszej decyzji rosyjskich władz, które, przypomnijmy, nakazały w ciągu tygodnia opuszczenie kraju przez 23 brytyjskich dyplomatów. To odpowiedź na środową decyzję Londynu o wydaleniu rosyjskich dyplomatów i zawieszeniu kontaktów z Moskwą na najwyższym szczeblu. May w przemówieniu do członków partii podkreśliła, że Wielka Brytania nie będzie akceptowała łamania prawa międzynarodowego. To Rosja jest odpowiedzialna za próbę zamordowania dwóch osób na terenie Wielkiej Brytanii. W tym śledztwie nie ma alternatywy. To akt pogwałcenia międzynarodowego prawa i konwencji o użyciu broni chemicznej. Nie będziemy tolerować zagrożenia życia Brytyjczyków na brytyjskiej ziemi ze strony rosyjskiego rządu. Były podwójny agent Siergiej Skripal i jego córka Julia od 4 marca w stanie śpiączki znajdują się w szpitalu w Salisbury. W studiu muzycznym Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie wieczorem zabrzmią piosenki Andrzeja Zauchy. Utwory nieżyjącego od 27 lat artysty wykonają młodzi wokaliści i śpiewający aktorzy ze studia piosenki Teatru Polskiego Radia. Koncert zatytułowany Byłeś serca biciem rozpocznie się o 21:00. Troszeczkę zmieniliśmy tytuł, bo oryginalny tytuł piosenki był Byłaś, skierowany do kobiety. Ale my, chcąc oddać hołd panu Andrzejowi, zmieniliśmy na Byłeś. To o nim. Mówi Janusz Kukuła, szef Teatru Polskiego Radia. Najważniejsze piosenki Andrzeja Zauchy interpretować będą młodzi wokaliści i śpiewający aktorzy. Taka jest zasada premier studia piosenki, że wracamy do przeszłości i dzięki niezwykłemu talentowi kompozytora i pianisty Marcina Partyki odświeżamy ich brzmienie. To już będzie 23. koncert Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia. To dzięki tym młodym artystom, których wystąpiło już ponad 80. Dzięki ich twórczości i współpracy z Teatrem Polskiego Radia jestem spokojny o przyszłość polskiej piosenki. Koncert będzie transmitowany w radiowej jedynce. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Zaczynamy oczywiście od skoków narciarskich. Polacy rywalizują w konkursie drużynowym na Mamucie w Vikersund, a warunki atmosferyczne są bardzo takie sobie. Po skoku Piotra Żyły na odległość 225 metrów zajmowaliśmy trzecie miejsce. Słabszy skok na niespełna 190 metrów oddał później Stefan Hula i spadliśmy na czwartą pozycję. Po skoku na 200 metrów Dawida Kubackiego wróciliśmy na podium i na koniec pierwszej serii skakał Kamil Stoch. Uzyskał 206 metrów i obronił trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu cały czas Norwegia i tylko kataklizm mógłby im odebrać zwycięstwo. A skoro o liderach mowa, to sprawdźmy, co u lidera Lotto Ekstraklasy. O 18:00 Jagiellonia Białystok zagra z Arką Gdynia. W ostatniej kolejce piłkarze Ireneusza Mamrota dostali potężne lanie od Lecha Poznań, więc teraz będą chcieli udowodnić, że był to tylko wypadek przy pracy. Porażka jedną bramką na przykład powoduje, że aż tylu rzeczy się nie widzi i do tylu wniosków się nie dochodzi. Taki dzwon powoduje, że wszyscy się muszą oczepać. Wydawało się po kilku meczach, że nic się nie może złego wydarzyć, a tu tak nie było. W piłce trzeba być cały czas skoncentrowanym, nic się za darmo nie dostanie. O 20:30 Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze, a właśnie teraz dobiega końca spotkanie Brukbetu Termaliki Nieciecza z Pogonią Szczecin. Mamy 75. minutę i wynik 2-3. Wracając jeszcze do sportów zimowych, to przypomniała o sobie dziś Justyna Kowalczyk. Po raz drugi z rzędu zwyciężyła w norweskim maratonie Birke Beiner-Retten. Polka nie miała sobie równych w 54-kilometrowym biegu. Dystans pokonała w czasie 3 godziny, 6 minut i 10 sekund. Druga na mecie była Czeszka Katarina Smutna, a trzecia Norweszka Astrid Eyreslin. Narty zmieniamy teraz na deskę. Nasi snowboardziści występowali w Pucharach Świata. Aleksandra Król uzyskała najlepszy wynik w tym sezonie w slalomie równoległym. Była tuż za podium i jak sama przyznała w walce o to podium, podjęła ryzyko, niestety zakończone upadkiem. W zawodach w gronie kobiet Karolina Sztokwisz była 17, a Weronika Biela 37. W rywalizacji mężczyzn Michał Nowaczek był 12, a Oskar Kwiatkowski 15. Zawody odbyły się w Winterbergu w Niemczech, a do końca sezonu jeszcze 5 startów. Rywalizacje zakończyli za to startujący w krosie. W szwajcarskim Weizona triumfowali dzisiaj Włoszka Michela Mojoli i Amerykanin Nate Holland. 19 była Zuzanna Smykała, a sezon zakończyła na 22 pozycji. Co teraz? Odpoczynek i przygotowanie do kolejnego sezonu. W przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata w Stanach, więc na pewno do imprezy będę się przygotowywać i walczyć, a potem zobaczymy. W klasyfikacji końcowej mężczyzn Mateusz Ligocki zajął 57. miejsce. I jeszcze na koniec biatlon. Francuz Martin Fourcade wygrał bieg na dochodzenie podczas Pucharu Świata w Oslo i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. To jego 68. pucharowe zwycięstwo. A Polacy nie startowali. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. W nocy miejscami opady śniegu, temperatura minimalna od minus 12 do minus 7 stopni, wyższa na północnym zachodzie i wybrzeżu od minus 7 do minus 5. Na wybrzeżu też wiatr, początkowo dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Mocniej zawieje wysoko w Sudetach i w Tatrach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na zeszłorocznym Ladies Jazz Festival w Gdyni zdobyła Grand Prix. Trudno o lepszą rekomendację jej talentu wokalnego. Trójka zaprasza do wysłuchania koncertu Judyty Pisarczyk, podczas którego zaśpiewała ona nie tylko opracowania cudzych utworów, lecz także własne kompozycje. Na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19:00. Zachęcam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Farmaceuci, stomatolodzy, weterynarze, biegli rewidenci, maklerzy, lekarze, notariusze, adwokaci, sędziowie, tłumacze przysięgli, inżynierowie, architekci, radcy prawni, komornicy, doradcy podatkowi, prokuratorzy, syndycy, rzeczoznawcy majątkowi. To, co robisz, naprawdę się liczy. I dlatego w salonach Mini przy zakupie dowolnego samochodu Mini zyskasz nawet 25 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Mini i na mini.com.pl. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

To było 36 lat temu. Ta słynna płyta grupy Simple Minds, pierwsza ważna ich, jeśli chodzi o lata 80. New Gold Dream 81, 82, 83, 84. I między innymi gościnny udział Herbiego Hancocka w jednym z utworów. A to największy z niej przebój, Promised You a Miracle. Właśnie tak, w kąciku na start. I oni, i Eels. Every time I find myself in this old bind, watching the death of my hopes, in the ring so long, gonna prove them wrong. I'm not knocked out, but I'm on the ropes. I've got enough fight left inside this tired heart to win this one and walk out on my feet. No retreat. I may never get everything I bet, but I'm a man who always copes. I'm hurting bad and fighting mad. I'm not knocked out, but I'm on the ropes. Everything that I hold near riding on this moment here and now, I know how. This tired heart to win this one and walk out on my feet. No defeat. Gonna feel so good when it's understood. Behold the rebirth of my hopes. In the ring so long, gotta prove I'm wrong. I'm not knocked out, but I'm on the road. Pięć lat temu, kiedy posłuchałem po raz pierwszy tego albumu, wydawało mi się, że jak na razie, jeśli chodzi o twórczość Marco Oliviera Everetta, to jest jego magnum opus. Wonderful, glorious. No oczywiście zdanie się zmienia w przypadku Eels, bo jest z czego wybierać. A dodatkowo jeszcze czekamy na nowy album The Deconstruction. On będzie 8 kwietnia według zapowiedzi. To w kąciku na start. I oni, właściwie i on, i jego projekt, i zespół Simple Minds. Wrócimy do tych wykonawców po godzinie 18. Czy ja też czekam na nową płytę Manic Street Preachers? Pyta pan Leszek. Oczywiście, że tak. Nawet staramy się o to, żeby oni w związku z tą płytą coś do Trójki i do państwa, naszych słuchaczy, powiedzieli. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. W tej sprawie i nie tylko w tej sprawie proszę się kontaktować pod tym mailem. No i oczywiście zapraszam na profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 do podpisywania wirtualnej listy obecności. 20 minut punktualnie po 17. A z czego się pani tak śmiała przed chwilą? Hę? A jakiś dobry humor dzisiaj mam. Dzień dobry ponownie. Redaktor Zawiałow w studiu. Mogę cię teraz tak nazywać? No nie wiem. Nie wiem, czy zasłużyłam już, żeby na miano redaktora. Teraz my oboje o tym wiemy i teraz musimy się pochwalić tym, co jest trudniejsze. Czy radiowcy przed mikrofonem śpiewający, czy piosenkarze przed radiowym mikrofonem? Chyba jednak obstawiam radiowca, zdecydowanie. Przynajmniej tych początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, tak jak ja. No to było bardzo stresujące i byłam stremowana. Dzisiaj Markomania w zastępstwie Marka Niedźwickiego, ale obiecaj, że nikomu z nas tego nigdy nie zrobisz. To znaczy, nigdy nikogo z nas, z trójki, nie zaprosisz na scenę. Okej? Okay? Never. No, nie mogę tego obiecać, ale postaram się. Słuchaj, ale było świetnie. Tak? Naprawdę? No, to takie bardzo miłe i przedpołudnie, kawałek przedpołudnia i kawałek popołudnia. Naprawdę dałaś radę. To cieszę się bardzo. Bardzo mi ulżyło. A jakie to doświadczenie było dla ciebie, powiedz? Tak już po kilku godzinach od niego właśnie. No, jak się okazało, w sumie właśnie nie taki diabeł straszny, jak go malują. Na pewno takie doświadczenie... Kurczę, no ciężko powiedzieć, jakie to było dla mnie doświadczenie. Na pewno takie, które uświadomiło mi, że chciałabym to kiedyś powtórzyć. Super było mówić do słuchaczy, później czytać jakieś takie pozytywne recenzje, to, co oni chcą powiedzieć, albo mówili, że na przykład nie znałem tego utworu, super, że go puściłaś. Także to naprawdę było bardzo fajne. Właśnie taka interakcja ze słuchaczami, to było super. Chciałabyś to powtórzyć, tak? Pewnie. To my cię zgłosimy, gdzie trzeba. Słuchaj, może kiedyś jeszcze będzie mi dane. Ja wiem dokładnie, co to znaczy, bo ja pamiętam 25 lat temu, jak ja po raz pierwszy siadałem przed radiowym mikrofonem, to jest taki moment, no wywiad to jest zupełnie inna materia, dlatego tak, że totalnie. Prowadzimy się wzajemnie, prawda? Jak jedno się przewróci, to drugie się podniesie, albo tego drugiego podniesie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy jesteś sam albo sama, to już ta lokomotywa jedzie pod twoim dowództwem, prawda? Dokładnie. Dokładnie. No to nie jest łatwe, ale no musiałam dzisiaj jakoś się spiąć i dać radę. I tak się stało. Bardzo serdecznie ci gratuluję. Daria, myśmy się umawiali na tę sytuację artystyczną już dawno, dawno temu. Ja wiem, że ty nie chciałaś do tego podejść tak z marszu, tylko po prostu musiałaś sobie coś wykoncypować, wymyślić, poczekać chwilkę, no i zaprosić swojego gitarzystę, żeby to się udało. To powiedz tak. O tym teraz kilka słów. Dokładnie. Faktycznie nie chciałam, żeby to było z marszu. Chciałam stworzyć jakieś takie właśnie wersje, trochę inne swoich utworów, bo jednak płyta Akysz już trochę na rynku jest i była też trochę puszczana w trójce. Chciałam, żeby to było może trochę świeże, takie odświeżone, żeby to było właśnie inne. No i wraz z Krzyśkiem Łochowiczem, z moim gitarzystą, stworzyliśmy takie aranżacje właśnie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć akustyczne, ponieważ on grał na gitarze elektrycznej, ale na pewno bardzo powściągliwe. Nie wiem, takie oszczędne. O, chyba tego słowa mi brakowało, że to są takie aranżacje, które mogłabym zagrać na przykład w małym kameralnym pokoju dla kilku osób. Jest to takie... można powiedzieć, trochę intymne. Także, także tak. Okej, no to w takim razie nie będziemy czekać, bardzo proszę. Who is it on stage? Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Do rozmowy oczywiście z Darią Zawiałów wrócimy za kilka chwil, a teraz część pierwsza. To proszę posłuchać, jak to brzmi. Zatraćmy się dziś, choć na chwilę, posłuchaj to mój rytm. Powietrze słodkie po policzku, głaszczę cię, więc śpi w blasku dnia i w gorączce gubię czas. Daj mi pobyć w twoich snach. Wracmy się dziś, choć na chwilę, posłuchaj, co się tli. Pragnienie ostre, zeszkli oczy, zatańczmy ile sił. Nie układam dni, tygodni, nie wyliczam dobrych rad. I w rozkoszy dnia dziś zgubię strach, strach. Nie starzeję się, odkładam myśli gdzieś. Niepotrzebny dzisiaj żaden cel. Nie. Blasku dnia i w gorączce gubię czas. Daj mi pobyć w twoich snach. Blasku dnia i w gorączce gubię czas. Daj mi pobyć w twoich snach. Tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 1 marca było to nagrywane. Krzysztof Łochowicz na gitarze, no i Daria Zawiałow wokal. Pierwszy utwór z tej sesji specjalnie dla nas. Ja takie mam wrażenie, Daria, że ta płyta Akysz, później ta wersja rozbudowana płyty Akysz, ty w ogóle, my dobrze odrobiliśmy lekcję, jeżeli chodzi o to pierwsze twoje wydawnictwo. I naprawdę dobrze cię przygotowaliśmy do tego, żebyś teraz na drugim albumie potrząsnęła światem. No, nie będzie to łatwe. Jest coś takiego jak presja drugiego albumu. No i nie skłamałabym chyba, jakbym powiedziała, że się z tym w ogóle kompletnie nie zmagam i że teraz jest wszystko takie hop-siup. Ale masz się z tym nie zmagać. Pani Dario, absolutnie proszę się z tym nie zmagać. Trzeci album to jest dopiero być albo nie być. Drugi jedziemy dalej. Drugi jedziemy dalej. No, powiem szczerze, że fajne jest na pewno to, że Michał Kusz, z którym pracowałam, właśnie mój producent, mój najlepszy przyjaciel, z którym pracowałam właśnie nad płytą Akysz, że nadal mamy flow, mhm. Tylko mam wrażenie, że trochę bardziej dojrzalsze flow, mhm. Że trochę jakby fajne jest to, że idziemy naprzód, a nie cofamy się i nie chcemy, na pewno ta druga płyta nie będzie powieleniem pierwszej, ale też nie będzie czymś zupełnie innym. To, co mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć jeszcze przed wejściem do studia, to jest to, że ja już wiem, że ten materiał na pewno będzie trochę dojrzalszy, przynajmniej w naszych głowach. No ja się zastanawiałem cały czas, co ci powiedzieć dzisiaj. Przy okazji tej sesji i tego debiutu radiowego w roli prowadzącej. I właściwie to, co powiedziałem ci podczas naszego pierwszego spotkania tutaj wywiadu, jest cały czas aktualne. Daria, przestań wreszcie śpiewać, zacznij krzyczeć. Będzie. Tak? Będzie, trochę będzie, na pewno. Na pewno będzie, bo mamy różne też bardziej, też troszeczkę emocjonalne utwory na tej drugiej. Ojejku, nie chcę zdradzać, zapędzam się już tutaj. A widzisz? Wypuściłem cię na tak zwaną prostą. Dokładnie. Kiedy to mniej więcej może być, tylko powiedz. Tak mniej więcej. Nie mogę tego zdradzić. To będzie super niespodzianka. Nie mogę zdradzić tego. Będziemy pierwsi? Tak, oczywiście, ale mamy być pierwsi. Chcę tylko dodać, że na pewno nie trzeba będzie na to czekać tak długo jak na płytę Akysz, czyli nie 25 lat. No nie, no słuchaj, to wiesz co, tak 22... 22,5. Oczko 21, nie? Słuchaj, a czy ty na przykład tak sobie myślisz, że co? Że jak tak zostajesz z Krzyśkiem na scenie i tak naprawdę no, jesteś w warunkach mocno bojowych, bo ty nie masz gdzie ukryć tego głosu. Krzysiek gra na gitarze swoje, a ty po prostu jesteś przy tym mikrofonie, takie miałem wrażenie czasami, jak tego słuchałem, taką mocną postacią. Już i po prostu dajesz radę, brawurowo wręcz. Dobrze się czujesz w takich warunkach? Gorzej niż z całym zespołem. Mm-hmm. Ja w ogóle odkryłam w sobie dzięki w sumie tej płycie, dzięki pierwszym koncertom, dzięki wywiadom i wszystkim, co się dzieje dookoła tego. Dzięki dzisiejszej audycji. Dzięki dzisiejszej audycji też, że trochę mam taki problem z takim bliskim kontaktem wzrokowym z moim rozmówcą, ale też z słuchaczami, którzy przychodzą na przykład na nasze koncerty. I ja nie lubię takich kameralnych miejsc, nie lubię kameralnych koncertów, wolę zdecydowanie grać na takich dużych scenach, gdzie właśnie mogę skakać, gdzie mogę szaleć, gdzie mogę się wydrzeć, gdzie ludzie mogą też szaleć razem ze mną. Natomiast takie akustyczne sytuacje to jest też troszeczkę co innego, bo jednak jest to takie, tak jak wcześniej wspomniałam, bardzo intymne i jestem sama właśnie z gitarą. Mm-hmm. Także powoli się do tego przyzwyczajam i oswajam z tym, że tak też może być fajnie. Chyba muszę się tego nauczyć po prostu. Ale absolutnie może być fajnie. Powiem ci też teraz z mojego punktu widzenia, jak to wygląda. Jeżeli jest artysta albo ktokolwiek, z kim przeprowadzasz na przykład wywiad i masz takie wrażenie, że mija 20 minut, fajna jest nawet rozmowa i wszystko jest super, tak pozornie, ale nie patrzycie sobie w oczy. To jest to, o czym ty mówisz. To uwierz mi, to będzie najgorsza rozmowa na świecie. Zatem namawiam, zachęcam. Okej, okay. Muszę potrenować. Daria, bardzo ci dziękuję za twój czas, bardzo ci dziękuję za to, że, no, że właściwie kiedy tylko chcemy, to nigdy nie odmawiasz. Jesteś blisko nas, mam nadzieję, że też odczuwasz, że my jesteśmy blisko ciebie i jak będzie ta druga płyta, to wiesz na pewno, gdzie się zgłaszać, bo adres najlepszy radiowy na świecie jest do twojej dyspozycji. I za tę sesję. Za tę sesję ci dziękuję. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeżeli po 18 jeszcze dwa utwory, bo tam będzie taka jeszcze mała niespodzianka od ciebie, tak? Tak jest, oczywiście. To tylko powiedz teraz na żywo, dlaczego na tę niespodziankę się zdecydowałaś? Specjalnie dla pana Piotra Stelmacha. Zdecydowałam się na tę niespodziankę, dlatego że od dawna chciałam zrobić... Od dawna chciałam tak naprawdę skowerować jeden z moich dwóch ulubionych utworów grupy Depeche Mode. Ach, już chciałem, żebyś tego nie mówiła. Dobra, poszło w świat. Okay. Od dawna chciałam skowerować jeden z dwóch utworów. Zdecydowałam się jednak, to nie zdradzę tytułu, o tak. Okay. Zdecydowałam się jednak na utwór z innej płyty, niż miałam grać. Miałam grać utwór z innej płyty, a będę grała z innej płyty. Jest to bardzo emocjonalny, przepiękny utwór, jeden z najpiękniejszych utworów, jakie dane mi było kiedykolwiek chyba usłyszeć. No i nie będę więcej zdradzała, jeśli ma być to taki wsad specjalny. Tak. Ale zapowiedziałaś. Dwa kolejne utwory przed nami. Ja ci bardzo dziękuję i jak siebie znam i jak znam nas już z naszych radiowych potyczek, spotkań, to coś wymyślimy w związku z kolejnym materiałem ekstra. Bardzo ci dziękuję. Na pewno. Dziękuję ślicznie. Daria Zawiałow. No to teraz dwa kolejne utwory z tej specjalnej sesji nagranej tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 1 marca. You called me liar. przypadkiem to chyba jest sfermentowany wstyd. Arcygroźne nasze miny chłodne znowu mówią ci, a kysz. Daria Zawiałow. Trzy utwory w pierwszej części z tej sesji nagranej tutaj w Trójce dwa tygodnie temu. Wróci po godzinie 18. No a teraz za 16 minut 18. Dziękuję Państwu za korespondencję. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za odwiedziny i strony facebookowej tej audycji, mojej strony facebookowej, mojego profilu. Proszę się podpisywać wirtualnie. Zawsze to śledzę, zawsze jestem ciekawy, bardzo ciekawy, gdzie słychać Trójkę, kiedy się właśnie tutaj spotykamy. Zresztą nie tylko wtedy, no ale podczas audycji zwłaszcza. Rock and roll, drodzy Państwo, taki konkretny teraz. Uwaga, uwaga, Hollywood Vampires, to oni. I want you all and everything just to be mine. Mark Bolan, T-Rex w oryginale, a później m.in. oni, Hollywood Vampires, czyli Gypsy, przyjeżdżają w czerwcu 12 do Polski na koncert. To supergrupa. Jeżeli o jakimś zespole można w ten sposób mówić, to o nich na pewno. Mr. Alice Cooper, Mr. Johnny Depp, Mr. Joe Perry to tak naprawdę ojcowie założyciele tego zespołu, ale będą liczni goście, czy są na płycie Hollywood Vampires, liczni goście, którzy znakomicie się zaznaczyli w tych nagraniach. No i kilka dni temu specjalnie dla Trójki Alicja, czyli Alice Cooper, opowiedział o tym projekcie. Mówi, pracowałem z Johnny Deppem przy filmie Mroczne Cienie i mój zespół miał grać wieczorem w klubie, więc zaprosiłem Johnny'ego, żeby wpadł, bo wiedziałem, że gra na gitarze. Przyszedł i faktycznie grał z nami całą noc. I was actually doing a movie with Johnny. I was doing Dark Shadows. And the band was going to go play that night at a club, my band. And I invited Johnny to come down because I knew he played guitar. And he said, I'll be down. And he comes down and he played all night with us. And I realized what a great guitar player he was. No, okazało się, że jest świetny. No, opowiadałem mu o naszym klubie alkoholowym w Los Angeles, który nazwaliśmy Hollywood Vampires. Klub z Johnem Lennonem, Harrym Nilssonem, Keithem Moonem, Bernie Taupinem i innymi. No i oczywiście Ringo Starr też tam był. Mówiłem, że wszyscy z nich już się wykruszyli. Why don't we put a band together? Na co Johnny, że może by założyć taki zespół, który grałby utwory ku czci wszystkich naszych kolegów z Nad Kieliszka. Mówię, super, zróbmy to. Nagle przychodzi, przyplątał gdzieś się Joe Perry z Aerosmith i mówi, że on też się na to pisze. No akurat szukał czegoś do roboty. Przyznam, że sam nigdy nie robiłem żadnych projektów na boku, ale akurat Johnny i Joe mieli na coś takiego ochotę, więc wszystko się spięło. Później Duff McKagan z Guns N' Roses chciał zagrać u nas na basie, a Matt Sorum na bębnach. Teraz co prawda Duff jest z Gunsami, a Matt ze swoim zespołem, więc będzie z nami inny basista i perkusista. I jeszcze, żeby było tego mało, pomysł spodobał się producentowi Bobowi Ezrinowi. I skończyło się na nagrywaniu albumu, co nam nawet nieźle wyszło. Ano, tak jest, panie Cooper, wyszło wam całkiem nieźle, to jest kolejny na to dowód. So raz. To Paul McCartney napisał ten utwór, wykonał go zespół Badfinger w 1969 roku, a teraz grupa, supergrupa Hollywood Vampires. Alicja, czyli Alice Cooper, specjalnie dla Trójki. Wrócimy do tej rozmowy z nim po godzinie 18. A z płyty Hollywood Vampires jeszcze utwór Johna Lennona, za który również panowie się wzięli, myślę, że ze znakomitym skutkiem. Wszystko, co nie jest nagrane w oryginale, musi od razu być nieświeże i brzmieć źle. No to jest najlepszy na to dowód. 2015 rok, 3 lata temu to było. Ta płyta się ukazała, Hollywood Vampires. Łatwiej chyba jest powiedzieć, kto na tej płycie nie gra i którego ze znamienitych rockowych gości tutaj na tym albumie nie ma. No ale więcej na ten temat, na temat w ogóle bycia rock'n'rollowcem, Alice Cooper powie dla Trójki i do Państwa po godzinie 18. Cold Turkey z repertuaru Plastic Ono Band i Johna Lennona. Oczywiście ten utwór też na ich płycie. A my wracamy za mniej więcej 12 minut. Autopromocja. Trzecia strona medalu. A w niej? Piłkarska Liga Mistrzów, w której robi się coraz ciekawiej. Skomentujemy losowanie ćwierćfinałów. Będziemy też na szlagierowym meczu w Lotto Ekstraklasie, Legii z Wisłą. Porozmawiamy o cyklu Row Air i zaprosimy na konkurs, w którym do wygrania będą bilety na towarzyskie mecze naszych piłkarzy z Nigerią i Koreą Południową. Trzecia strona medalu w najbliższą niedzielę od 17:00. Zapraszają Michał Olszański i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzło, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka z Zoo.